paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Świat się zmienia. Zmieniają się nasze nawyki. Do niedawna sklep, winda czy bankomat nie kojarzyły nam się z wirusami i bakteriami, które przenosimy do organizmu, dotykając twarzy. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny, stosując Tricept Max. Skuteczny płyn do codziennej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym. Tricept Max, produkowany przez Polfet Archomin, która od 195 lat zapewnia dostęp do bezpiecznych i skutecznych leków. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 maja, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Papież Franciszek wspomina Jana Pawła II, mówi, że święty był niezwykłym darem Boga dla Kościoła i dla Polski. Resort zdrowia od 1 czerwca zacznie przywracać szpitale jednoimienne do normalnej pracy. Ze względu na pandemię koronawirusa na przyszły rok został przełożony Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Niezwykły dar Boga dla Kościoła i dla Polski, tak papież Franciszek wspomina świętego Jana Pawła II. W przesłaniu do krakowskiej młodzieży z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły podkreślił, że różne trudności nie były przeszkodą na drodze do świętości dla papieża Polaka. Wspominam go jako wielkiego czciciela miłosierdzia, mówił papież. Myślę tu o encyklice Dives in Misericordia, o kanonizacji świętej siostry Faustyny, ustanowieniu niedzieli miłosierdzia Bożego. W świetle miłosierniej miłości Boga potrafił ukazać niepowtarzalność i piękno powołania kobiet i mężczyzn. Rozumiał potrzeby dzieci, młodzieży i dorosłych, mając na uwadze także uwarunkowania kulturowe i społeczne. Rano Franciszek odprawił mszę świętą przy grobie Jana Pawła II w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Od 1 czerwca szpitale jednoimienne będą przywracane do normalnej pracy, zapowiedział to minister zdrowia Łukasz Szumowski. I oczywiście zaczniemy tam, gdzie jest najmniej nowych zakażeń, gdzie jest najmniej pacjentów. Przykładowo mogę Państwu podać, oczywiście to są tylko przykłady, ale one obrazują skalę. W Lubelskim w szpitalu jednoimiennym na 300 łóżek jest 17 pacjentów, w Lubuskim na 200 łóżek jest 2 pacjentów. Minister powiedział, że osoby chore na COVID-19 będą leczone głównie w szpitalach zakaźnych. Na przyszły rok ze względu na pandemię został przełożony 18. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Skład jury, lista dopuszczonych pianistów i miejsce nie ulegają zmianie. Z powodów bezpieczeństwa, które jest w ogóle najważniejsze, bezpieczeństwa uczestników, zakwalifikowano 160 uczestników, z których ponad połowa pochodzi z krajów Azji, Chin, Japonii, Korei Południowej. Poza tym są artyści z Rosji, Stanów Zjednoczonych, Francji, Włoch, a do tego jeszcze 18 jurorów z różnych krajów, dziennikarze, publiczność, wśród której również połowa pochodzi z Azji. Mówiła wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Wanda Zwinogrodzka. Konkurs odbędzie się w dniach od 2 do 23 października 2021 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska poinformowała, że doszło do ręcznej ingerencji w wyniki ostatniego wydania listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Zarząd Polskiego Radia i dyrekcja Trójki przedstawili analizę informatyczną dotyczącą piątkowego głosowania na listę przebojów. Dane wskazują, że piosenka Kazika w rzeczywistości zajęła 4., a nie 1. miejsce. System liczenia głosów pozwalał na ręczną ingerencję moderatora. Usuwane były głosy, które wyglądały na fałszywe, ale informatycy stwierdzili, że wyrzucano także głosy ważne. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreśliła, że uderza to przede wszystkim w słuchaczy Trójki. Nie ukrywam, że ja jestem zaszokowana tymi ustaleniami. Te kwestie jeszcze będziemy dalej dogłębnie wyjaśniać, bardzo dokładnie. Ale to, co dzisiaj Państwu możemy zaprezentować, to jest na podstawie zabezpieczonych danych informatycznych. Chciałabym podkreślić, że te rzeczy uderzały przede wszystkim oczywiście w naszych słuchaczy, którzy oddawali głosy i się okazywało, że ich głosy w niektórych nawet przypadkach były nieliczone, niezaliczane do głosowania, a dwa, chcę, żebyście Państwo zobaczyli, że te sugerowane, rzekome cenzurowanie piosenki nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Prezes powiedziała, że ręczne ingerowanie w wyniki głosowania uderza także w artystów, których piosenki były przestawiane. Chcemy, żeby zarówno słuchacze mieli jasność sytuacji i gwarancję prawdziwości tego głosowania, ale zależy też nam na artystach, żeby byli traktowani właśnie z prawdziwością i do tego o to zadbamy właśnie poprzez dopracowanie systemu, uszczelnienie go i niedopuszczenie do tego, żeby takie rzeczy działy się w następnych notowaniach. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska dodała, że piosenka Kazika zostaje na liście Trójki i słuchacze mogą na nią głosować. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Piłka na początek i ostatnie spotkanie pierwszej po wznowieniu rozgrywek kolejki w Bundeslidze. Werder w hanzatyckiej Bremie, w której elektryczne tramwaje jeździły po ulicach miasta już pod koniec XIX wieku, gra z Leverkusen. Gospodarze dopiero na przedostatnim miejscu w tabeli i nic dziwnego, że wyjątkowo zależy im na wygranej, mówi trener Werderu Florian Kochfeld. Przed nami jeszcze 10 meczów, mamy 5 punktów straty do miejsca barażowego, ale dwa spotkania rozegrane mniej, dlatego poniedziałkowy mecz jest dla nas dużą szansą na zmniejszenie straty. Na pierwszym po izolacji treningu całego zespołu powiedziałem, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Zostało ich nam, przypomnę, 10. To jest 1/3 sezonu, ale oczywiście musimy zdobywać punkty. Aber natürlich wissen wir auch, dass wir punkten müssen. Spotkanie w Bremie rozpoczęło się o 20:30. Końcowy wynik podamy oczywiście w serwisie po 23:00. W Anglii rozgrywki mają, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zostać wznowione w czerwcu. Na razie szykują się do wznowienia treningów. Jurgen Klopp, trener lidera Premier League Liverpoolu, co prawda uważa, że niedokończenie sezonu i nieprzyznanie tytułu mistrzowskiego byłoby niesprawiedliwe. Tym bardziej, że The Reds nad drugim w tabeli Manchesterem City mają aż 25 punktów przewagi, ale w swoim stylu stwierdził, w życiu są gorsze rzeczy niż to, że nie jest się mistrzem. W tym momencie najważniejsze jest zażegnanie kryzysu. Tyle pragmatyczny Jürgen Klopp. Inny znany Niemiec, Toto Wolff, zawiadujący teamem Mercedesa w Formule 1, podgrzał atmosferę wokół przyszłości Sebastiana Vettela. Ten, jak wiadomo, po sezonie opuści Ferrari i nie wiadomo na tę chwilę, co zamierza dalej. Wolff w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung powiedział, że niemiecki kierowca w niemieckim zespole to byłaby dobra historia marketingowa. Czy będzie? Analizując na chłodno, to jednak mało prawdopodobne. Na zakończenie o ciekawym transferze w siatkarskiej plus lidze. Nowym zawodnikiem Aluronu Zawiercie będzie reprezentant Brazylii Flavio Galberto. Ma 27 lat, jest środkowym i ostatnio występował w SESC Rio de Janeiro, trzeciej drużynie zakończonego przedwcześnie sezonu w Brazylii. Tu stawiamy kropkę i zapraszamy na sport za 2 godziny. Nad ranem od 5 do 12 stopni, a jutro od 12 na Podlasiu do 15 w centrum i 23 na południu. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na północy i w centrum przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Specjalne wydanie sceny teatralnej Trójki w wieczór setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Te dzwony mi uszy rozrywają. Nie wiem, zaraz mi serce z płuc wyskoczy. Jesteśmy w państwie religijnym, kościelnym, dlatego też słychać dzwony. Premiera, autorskie słuchowisko Tomasza Mana z muzyką Marka Otwinowskiego pod tytułem Papież. Wystąpią Zdzisław Bardejn oraz Adam Boronowicz. No, to prawdziwa potęga mieszkać w Watykanie. Jest pan na oczach całego świata. Porozmawiajmy o mojej pielgrzymce do pana kraju. Dzisiaj po 22:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Jestem mamą 2 dzieci. Są bezpieczne i zdrowe. Polska misja medyczna ratuje życie dzieci w Wenezueli. Kraj pogrążony jest w chaosie, brakuje prądu, żywności i lekarstw. Dzieci

nadziei i łask. Różdżko przedziwna jest tego, jak wielki cud to ich jest blask. Królowej Anielskiej śpiewajmy utwór z płyty Matko, która nas znasz, płyty Stanisława Sojki, dedykowanej Janowi Pawłowi II, wydanej tuż po jego wyborze na Stolicę Piotrową. Kolejny raz witamy Państwa, Mariusz Cieślik, Magdalena Trzaska, Elżbieta Malinowska. Będziemy z Państwem jeszcze kolejne dwie godziny. Będziemy trochę wspominać, a trochę też mówić o nowych przedsięwzięciach związanych z pamięcią, z dziełem, twórczością osobą Jana Pawła II. Dziś stulecie jego urodzin. Z tej okazji Polskie Radio wydało płytę Byłem z Wami, gdzie można usłyszeć wybitnych aktorów czytających jego wiersze, homilie, nagrane kiedyś w czasie pielgrzymek, a także utwory okazjonalne. Teraz zabrzmi w interpretacji Jerzego Zelnika wiersz Matka. Są takie chwile u matek, gdy tajemnica człowieka odsłania im w źrenicach pierwszy głęboki błysk, jakby dotknięcie serca za cienką falą wzroku. Pamiętam błyski takie, które minęły bez echa, a we mnie miejsca starczyło na prostą zaledwie myśl. Synu mój trudny i wielki, synu mój prosty, przywykłeś we mnie na pewno do myśli wszystkich ludzi. W cieniu tych myśli czekasz głębokiej chwili serca, która się w każdym człowieku inaczej zaczyna. A we mnie jest pełna matki i pełnią tą nigdy się nie utrudzi. Ty zaś taką chwilą objęty już nie zaznajesz zmian. I w taką wciągasz prostotę to wszystko, co we mnie zostało, że jeśli matki w oczach swych dzieci błysk serca rozpoznają, to ja w twej tajemnicy cała skupiona trwam. Oh. Atom String Quartet z płyty Psalmy. A teraz naszym gościem jest Milena Kindziuk. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Mówiliśmy dzisiaj już o płytach i mówiliśmy o niezwykłym przedsięwzięciu rzymskim, czyli Instytucie Kultury imienia Jana Pawła II, powstałym w stulecie jego urodzin, ale też wciąż ukazują się książki, czy to poświęcone samemu Janowi Pawłowi II, czy to jak w wypadku pani książki poświęcone jego rodzicom. Ale poniekąd też samemu papieżowi, bo nie można o rodzicach mówić, nie mówiąc o ich synu. Emilia i Karol Wojtyłowie, rodzice świętego Jana Pawła II. To jest taka bardzo, można powiedzieć, trudna, mrówcza, wielomiesięczna pani praca, pewnie nawet wieloletnia, nad zbieraniem faktów dotyczących rodziny Jana Pawła II. Dlaczego pani ją postanowiła wykonać? Miałam to szczęście, że obsługiwałam jako dziennikarka pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i pisałam na ten temat artykuły, później książki. Później zainteresowałam się postacią matki Jana Pawła, Emilii, i napisałam o niej książki, a później docierałam do nowych świadków życia pośrednich i bezpośrednich życia Wojtyłów, także do nowych dokumentów, które pozwalały mi ustalać nowe fakty z ich życia, i stąd postanowiłam napisać biograficzną książkę o rodzicach papieża Polaka. Myślę, że też warto powiedzieć dzisiaj, jak jesteśmy przy 18 maja 2020 roku, że papież Polak narodził się właśnie pod wieczór. Między 17 a 18 przychodził na świat w bardzo niezwykłych okolicznościach, to też szczegółowo opisałam w książce, ponieważ przy dźwiękach śpiewu litanii loretańskiej rodząca w domu Emilia Wojtyłowa słyszała przez otwarte okno dochodzący śpiew z parafialnego kościoła, w którym trwało nabożeństwo majowe. W takich niezwykłych okolicznościach przychodził Jan Paweł II na świat. No, gdyby to nie była prawda, należałoby to wymyślić. Ja jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, właściwie zapytać, bo trwają od jakiegoś czasu w łonie Kościoła starania o beatyfikację rodziców świętego Jana Pawła II. Tak, 7 maja rozpoczął się proces beatyfikacyjny. Tak, i kilka dni temu dosłownie. I tak. Czy ta pani praca, to zbieranie tych materiałów potwierdza te fakty, które no, mogłyby wspomóc w tym procesie? Myślę, że w procesie na pewno proces mógłby wspomóc sam Jan Paweł II przede wszystkim, który mówił bardzo pięknie o swoich rodzicach, że są ludźmi niezwykłymi w miłości małżeńskiej, w wychowaniu dzieci, w sposobie przeżywania codzienności, i też wydaje mi się, że chciałam przynajmniej oddać tę niezwykłość Wojtyłów, przede wszystkim jeżeli chodzi o sposób przeżywania codzienności. Codzienności, którą odnosili bardzo wyraźnie do wiary, pokazywali i sobie nawzajem, i swoim dzieciom, że życie nie sprowadza się do doczesności. I to jest właśnie bardzo charakterystyczne, kiedy na przykład w 1929 roku zmarła Emilia Wojtyłowa, to ojciec Karol Wojtyła senior następnego dnia po pogrzebie zabrał Edmunda i Karola, obu swoich synów, na pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej. Pokazywał, jak ta wiara przekłada się na życie codzienne. I tego typu ciekawostek i też szczegółów, nieznanych faktów, sporo opisuje w biografii Wojtyłów. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, a gdyby ktoś z Państwa chciał dostać tę biografię, to proszę pisać na adres mariusz.cieślik@polskieradio.pl. Biografia autorstwa pani, biografia rodziców świętego Jana Pawła II, autorstwa pani Mileny Kindzi, która była naszym gościem przed chwilą. A teraz będzie kolejny utwór z płyty, utwór poetycki z płyty wydanej przez Polskie Radio. To będzie interpretacja Gustawa Holoubka utworu Kamieniołom. Dłonie są krajobrazem serca. Dłonie pękają nieraz jak wąwozy, którymi się toczy nieokreślony żywioł. Te same dłonie, które człowiek wówczas dopiero otwiera, gdy nasycone są trudem i widzi, że przez niego jednego inni ludzie spokojnie już idą. Dłonie są krajobrazem. Gdy pękną, to wtedy w ranach wzbiera fizyczny ból, rwąc swobodnie jak strumień. Ale człowiek nie myśli o bólu. Ból sam jeszcze nie jest wielkością, a swojej właściwej wielkości on po prostu nazwać nie umie. Przecież nie tylko ręce opadają ciężarem młota, nie tylko wzbiera tors i mięśnie kształtują swój styl, ale przez pracę jego myśli głębokie wiodą, by się wiązać z marszczkami na czole, by się wiązać wysoko nad głową, ostrym łukiem ramion i żył. Gdy więc tak się na chwilę przemieni przekrój gotyckiej budowli, który przenika zrodzony z jego myśli i oczu pion, to nie jest tylko profil. To nie jest tylko postać między kamieniem a Bogiem, skazana na wielkość i błąd. Kamieniołom z płyty wydanej przez Polskie Radio na stulecie urodzin świętego Jana Pawła II. Oczywiście czytał Gustaw Holoubek, a wcześniej usłyszeli Państwo fragment psalmu, wariacji na temat psalmu, stworzonej przez wielkiego mistyka muzyki jazzowej Johna Coltrane'a. A teraz wrócimy do płyty na chwilę Stanisława Sojki, Matko, która nas znasz. To będzie utwór Dziękuję Bogu dziś z jazzowym instrumentarium. Wojciech Karolak, Tomasz Szukalski. Utwór Mary McCann, amerykański utwór. Rozpoczął w nas swe dzieło, przyjdzie je dopełnić w dniu Chrystusa Pana. Dziękuję Bogu dziś, że nas jednoczyć chciał, w modlitwie mojej radość przyjść. Ta miłość, którą chciał napełnić moje serce, jest miłością zaszczepioną w Duchu Świętym. Thank you. wielbić Pana. Dziękuję Bogu dziś, że nas jedno byś chciał. Modlitwie mojej radość przyjmij. Jezus, dawam wzrost, napełnił wszelkim dobrem. Modlitwa wasza była. Dziękuję Bogu. Dziś Stanisław Sojka z płyty Matko, która nas znasz, dedykowany Janowi Pawłowi II, rok 82. A z nami jest Adam Woronowicz. Witam Pana. Witam, witam. Dziś mówimy, że postać, twórczość, dzieło Jana Pawła II wciąż interesuje artystów, inspiruje artystów, nie tylko artystów. Już wkrótce, już za pół godziny, niespełna pół godziny, premiera słuchowiska Tomasza Manna, w którym Adam Woronowicz zagrał postać, można powiedzieć, symboliczną, dyktatora. To jest taka historia, jak ta władza ziemska spotyka się z tą władzą wyższą, można powiedzieć, z papieżem, który reprezentuje zupełnie inne wartości, reprezentuje Boga na ziemi. I ta władza ziemska niby, jak to mówił Stalin, ma więcej dywizji niż papież, a jednak jest w tym starciu, można powiedzieć, stroną słabszą, przynajmniej moralnie. No tak, mogę tylko sobie wyobrazić, ile takich rozmów papież podczas swojego pontyfikatu mógł odbyć. Myślę tutaj o różnych dyktatorach, ale tu też ludziach, którzy rządzili krajami Ameryki Południowej, Afryki. Ale myślę też o takim bardzo dramatycznym spotkaniu, które zostało przez Jana Pawła II zerwane w 83 roku podczas pielgrzymki do naszej ojczyzny, kiedy wyszedł ze spotkania na lotnisku, gdzie rozmawiał z generałem Wojciechem Jaruzelskim i padły tam rzeczywiście bardzo mocne słowa ze strony, z tego co mówią świadkowie nieoficjalnie, Jana Pawła II, prosząc go, aby traktował ojczyznę, traktował Polaków. Pamiętajmy, że wtedy jeszcze stan wojenny, wszystkie wydarzenia, które miały miejsce po grudniu 81 roku, więc to były dość dramatyczne wydarzenia, ludzie w więzieniach internowani, więc też dość atmosfera bardzo napięta i rzeczywiście papież z tego spotkania wyszedł, zerwał je, co mu się rzadko zdarzało, ale wiemy dobrze z historii, z różnego rodzaju wydarzeń, że często wizyty Jana Pawła w jakimś kraju kończyły się czymś, co można by było nazwać pokojową zmianą władzy w danym państwie. Były różne wydarzenia, ale też myślami gdzieś tutaj biegnę do spotkania, które miało miejsce z Michałem Gorbaczowem, o którym sam Gorbaczow wspomina, że od niego bardzo dużo się zaczęło i też w jego prywatnym życiu. Przywódca potężnego państwa, jakim był Związek Radziecki, który kilka lat później dosłownie przestało istnieć. Zresztą te gigantyczne te gigantyczne państwo zrezygnowało ze swojej władzy, z tego, żeby dominować, z tego, żeby tak na dobrą sprawę, być może nawet w swoich gdzieś planach utopić świat w straszliwej wojnie atomowej, która groziła światu. Tak to jest, kiedy czasami jakby człowiek pozwala się prowadzić, a taką osobą bez wątpienia był Karol Wojtyła, papież Bogu, i dzieją się rzeczy, które kto wie, czy po tamtej stronie życia nie uświadomimy, nie zobaczymy, że tak na dobrą sprawę tacy ludzie, jak on, być może uratowali czy zmienili losy świata. Być może tej audycji, tej rozmowy dzisiaj by nie było. Nie wiemy tego na pewno, ale pamiętam, kiedy pracowałem nad takim teatrem telewizji razem z Irkiem Chopem, Tajemnica Fatimska, kiedy to Jan Paweł zaczyna się wszystko od momentu, kiedy papież przyjeżdża do kliniki Javelli, jest postrzelony, trwa operacja i wtedy właśnie po szczęśliwej operacji, potem kolejna operacja, prosi o to, żeby pokazać jakby tą trzecią tajemnicę fatimską i nagle uświadamia sobie, że czyta jakby swoją biografię, która się ma jeszcze stać. I od tego się dużo rzeczy zaczyna, to zawierzenie Rosji niepokalanym sercu Maryi. To szereg wypadków, które będą miały miejsce. Pamiętajmy, że to właśnie papież Jan Paweł II zawierza świat Bożemu Miłosierdziu. Jest ta niedziela, druga niedziela, wielkanocna, która staje się niedzielą miłosierdzia, tak jak prosił Jezus Chrystus w dzienniczku siostrze Faustynę o to, więc działy się rzeczy niebywałe, można powiedzieć, tak? Przekraczał granice państw, systemów, to o to prosił podczas mszy swojej, kiedy jakby inauguracyjnej na placu, kiedy prosił o to, żeby otworzyć te drzwi Chrystusowi, żebyśmy się nie bali, żebyśmy się nie lękali, tak? No to robił. Na ile mógł, na ile też jakby, no wiadomo, te władze ludzkie mu pozwalały, ale dopóki mógł, dopóki to szedł i szukał tych ludzi, tak? Tak jak Chrystus. Nikogo nie przekreślał, przed nikim nie zamykał drzwi. Nikogo nie dzisiaj wspaniale powiedział o papieżu rabin Szudrich, który powiedział, że nikt tyle nie zrobił, żeby wyplenić serce człowieka. Ten jad antysemityzmu, to przepiękne słowa, miał bardzo wielu przyjaciół. Ja też nie zapomnę tego wydarzenia, które potem sobie po wielu latach obejrzałem, kiedy odwiedził synagogę w Rzymie. W 1986 roku to było niesamowite spotkanie, niesamowite gesty, niebywałe, gdy wcześniej żaden papież nie przekroczył progu synagogi. To było symboliczne, niebywałe, nieprawdopodobne, więc ja myślę sobie, że to był człowiek wielkiego formatu. Znaczy te słowa są takie małe, ale te kilka wydarzeń powinno mówić o tym, jakiego można powiedzieć, co Bóg robił przez tego człowieka ludziom, nie? To niesamowite. I pokazywał też, od czego zaczęliśmy tę rozmowę, że to siła moralna jest tą mocniejszą, ważniejszą siłą niż siła pięści, siła tych czołgów, którymi straszył Stalin, papieży. No to zawsze, myślę, w dziejach ludzkości zawsze następuje pewien triumf jednak, kiedy pozwalamy na to, żeby nie odpowiadać złem na zło, tylko dobrem, no to zawsze dzieją się rzeczy przedziwne. Można powiedzieć, że po ludzku gdzieś tam może człowiek przegrać, ale tak w ostatecznym rachunku to jednak zwycięża to dobro, to zawołanie zło dobrym zwyciężać. To jest coś, co zmienia świat, zmienia oblicze. Mamy takich przykładów bardzo wiele w XX wieku. Gandhi, ale również ostatnio oglądałem wspaniały film, bardzo polecam, Salma o sytuacji Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych w latach 60. Postać pastora Luthera Kinga. Człowieka, który właśnie i też jakby w tych takich dramatycznych okolicznościach, kiedy ludzie byli bici, zabijani, mordowani, działał właśnie bardzo pokojowo, właśnie bez agresji, bez eskalacji konfliktu. Także tacy ludzie jakby gdzieś wyznaczali wyznaczali właśnie jakąś drogę, którą tak na dobrą sprawę szli pod prąd przemocy, no bo i temu wszystkiemu. No to jest taki niesamowity przykład tego, że rzeczywiście na naszych oczach rozpadł się system, którego miały pokonać miliony, dziesiątki, setki ludzi, dywizje, broń atomowa, to niesamowite to się wydarzyło. Zmieniło się oblicze świata i zmieniło się praktycznie bezkrwawo. To znaczy nie nastąpiła żadna trzecia wojna światowa i daj Boże, żeby nigdy nie miało to miejsca w dziejach ludzkości, w przyszłości. I to jest, myślę, wielka zasługa takich ludzi, ale przede wszystkim też to jest... No to się stało za pontyfikatu Jana Pawła II. I ja myślę, że też, jak to mówią, no to co proroczo powiedział gdzieś prymas Chląd, umierając w 1946 roku, zwycięstwo, jeśli przyjdzie, to przyjdzie przez Maryję, przyjdzie przez Niepokalaną. I to podjął kardynał Wyszyński i tego nauczył Karola Wojtyłę. I to w nich było i myślę, że kto wie, czy nie zmienili oblicze świata. Bardzo dziękuję. Adam Woronowicz, już za dosłownie 20 minut papież Tomasza Manna na antenie Trójki, premiera słuchowiska. Zdzisław Wardyń w roli Jana Pawła II i Adam Woronowicz w roli dyktatora. A teraz będzie John Coltrane. Thank you. John Coltrane, A Love Supreme, czyli wizja triumfującej miłości Bożej. To jest płyta mistyczna, można powiedzieć, bo napisana po nawróceniu Johna Coltrane'a i wyjściu z chrejnowego nałogu, które sam muzyk uważał, że zawdzięcza Bogu. Kończymy już prawie nasze spotkanie w setną rocznicę urodzina Pawła II. Tuż po 22. słuchowisko Tomasza Manna, papież z udziałem Adama Woronowicza i Zdzisława Wardejna. A jeszcze teraz fragment płyty wydanej przez Polskie Radio. Wiersz Jana Pawła II, Karola Wojtyły. Słyszę jeszcze dźwięk kosy w interpretacji Jerzego Zelnika. A zaraz potem utwór z płyty Matko, która nas znasz, Stanisława Sojki. Płyty dedykowanej Janowi Pawłowi II. Dziś jeszcze usłyszymy cały koncert Stanisława Sojki o 23:00. To będzie wykonanie jego tryptyku rzymskiego, jego wersji tryptyku rzymskiego, zagranej tutaj w studiu Agnieszki Osieckiej. A już teraz Jerzy Zelnik z płyty Polskiego Radia. Słyszę jeszcze dźwięk kosy. Ojczyzna, kiedy myśla, słyszę jeszcze dźwięk kosy, gdy uderza o ścianę pszenicy, łącząc się w jeden profil z jasnością nieboskłonu. Lecz oto nadciągają kosiarki, zapuszczając do wnętrza tej ściany i dźwięków monotonie i ruchów gwałtowne pętle i tną. Mm-hmm.